السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kwanza kabla tujaendelea kwenye maswali waandike. Alafu kuna mama aitwaye Chichi, eti mume wake anamhitaji. Kwa hiyo angeenda inshallah. Naam. Nadhani tumepata faida nyingi sana kutoka kwa shekhe wetu. Leo tatizo la Waislamu wa Burundi. Tumezoea ile mashehe zetu ambao tunaona kwenye ma-TV. Kwenye ma-TV. Hatoi kisa cha kuchekesha. Watu wacheke, walaliane. Huu ndo anaonekana shehe mzuri sana. Lakini ama shehe zetu, walillahi alhamd. Wallahi, kwa ikhlas ambayo wako nayo, hakuna cha kamera, hakuna cha video, ni hizi hizi simu tu zinarekodi. Lakini wallahi, faida ambazo tunazitoa kwa mashehe ni nyingi sana. Baadhi ya magrupu kwenye WhatsApp zinatufikia faida za mashehe hawa. Mpaka kuwafahamu mashehe hawa ni kupitia hizo audio ambazo tunazipata kwao kutoka Tanzania huko. Sahali masala ya kupenda mawaidha kuchekeshana, sijui mwanamke mzigo mkubwa, mambo kama haya, watu wanalea na cheka, mambo kama hayo tuyaache. Kwa hiyo tunaenda haraka haraka, sio? Tunasoma masala. Kabla ya kusoma hii swala liko hapa, ningependa kwanza shekhe atubainishie huko kunako shubha ambayo huwa inazagaa sana kwa watu. Shubha hiyo inasema kuwa kuna baadhi ya watu wanaokataza mabinti kuvaa hijabu, eti binti haruhusiwi kuvaa hijabu hadi aolewe, kwa sababu akiolewa binti kama akivaa hijabu akuolewa. Nadhani kwanza nimepitisha shekhe katika darasa hili. Nimepitisha eti binti mdogo unavaa hijabu, sijui wanaume watakuona hijabu ni watu wazima wameshaolewa. Sijui shehe unasema je kwa hilo? Na imani kama nimegusia katika darasa, lakini mtanisaidia. Akija mtu nyumbani kwako akasema hivi, mabinti wote watoke na wanawake wote watoke, alafu mtoto wako wa kike wa miaka 15 akabaki, atakuwa kapatia, atakuwa kakosea. Kwa nini kakosea? Kwa sababu naye ni mwanamke. Allah akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, waambie wake zako, waambie mabinti zako na wanawake wote wa Kiislamu. Sasa yule mtoto wako wa kike, yeye ni mwanamke au atakuwa mwanaume? Kwa hiyo hii shubha, mimi na imani kwamba kama kuna shekhe atazungumza, bila shaka anapenda kuangalia watoto wa watu wa kike. Sasa kama watajifunika, hatakuwa hatawaona. Kwa hiyo atapata tabu. Wewe mama, si mnajua mtu hawezi kuoa mpaka akamwangalie mchumba wake. Na nyumba ya msichana simlikana. Ile nyumba kuna msichana. Anataka mke atakuja, atapiga hodi, atauliza, atakaribishwa, sheria zitafuata. Ama ile kuonana barabarani na kuanza mchumba barabarani, hii ni shari na balaa. Na bila shaka hawa ni katika watu ambao Allah waongoze, wanaendelea kuonyesha uovu na kuharibu watoto wa kike ambao wanahitajika kwa kiasi kikubwa sana kupata watoto wema. Yaani tunahitajia jamii inahitajia watoto wema. Kwa hiyo watoto wema wa kike na watoto wema wa kiume. Naam, kwa kwenda haraka kwa sababu kuna nyingine program ambayo itafuatia. Napendelea tuache haya masuala mawili, wale ambao wajaandika wabaki nao inshallah. Swali la pili anauliza, je, mtu akivaa niqabu, ni lazima niqabu hiyo aivae maisha yake yote au anaweza kavaa wakati mwingine akaacha, wakati mwingine akavaa, wakati mwingine akaacha? Kwa hiyo anahitaji kufahamu hilo inshallah. Naomba tusikilizane. Dada zangu tunapishana kuelewa. Na wale mtu asimuone mwenzake kwa kauliza vibaya. Mimi ninakuelewa na wewe unakuelewa tofauti. Allah akamjalia kila mmoja na wepesi wake ufahamu. Kwa hivyo usilaumu swali. Swali lolote lazima liulizwe. Na mtu anavaa niqabu leo, kesho anavua. Anavaa kesho kutwa, baada ya wiki anavua. Tumeelezea faida za kudumu kwenye hijabu. Kudumu maana yake kwamba ukiambiwa kudumu kwenye jambo fulani, maana yake ni kwamba lile jambo walifanya katika maisha yako yote ya kila siku. Na sio unafanya leo na kesho unaacha. Wewe utakuwa haujadumu. Umetakiwa udumu katika hijab, yani udumu katika ibada hiyo, basi unadumu. Kwa hiyo mbabi ushajua kwamba wewe watakiwa uvae hijab, vaa hijab. Unavaa niqabu, vaa niqabu. Ukivaa niqabu mwezi mmoja, mwezi wa pili unavua niqabu, wewe hujavaa hijab. Kile ulichokifunika mwezi uliopita ndio ambacho umekionyesha katika mwezi unaofuatia. Kitu gani umefunika sasa? Bado hujafanya kitu. Kuna mwingine asema, tayib, ipo kauli kwamba kuvaa hijab ni wajibu au ni sunna. Kwani wewe unatakiwa utekeleze sunna au wajibu? Au vyote utekeleze? Hamjanielewa. Hivi katika ibada zako wewe umechagua wajibu ndio unatekeleza, au sio? Alafu sunna utekelezi. Au sunna na wajibu vyote utekeleza? Naam? Kwani kupaka wanja ni wajibu au ni sunna? Mnapaka hampaki? Kwa nini mnapaka wakati ni sunna? Singeacha. Kwa hivyo kinachozingatiwa ni sheria. Kinachozingatiwa hapa, kinachozungumzwa ni sheria. Tumesema hijabu ya kisheria. Ukiambiwa hijabu ya kisheria ni ile alivaa Aisha, alivaa Hafsa, akavaa Fatima, akavaa Khadija, akavaa Ummu Salama, wakavaa wanawake wa kisahaba na wake wa mtume. Ndio hijab. Wanasema Waarabu, tashabahu bil kirami wa in lam takum mithlahum. Jifananishe na watu wazuri hata kama hauko kama wao. Inna tashabaha bil kirami falah. Kujifananisha na watu wazuri ndio dalili ya kufaulu. Ukijifananisha na wale wetu utakuwa unapata hasara. Ukijifananisha na watu wema, hata pia watu watakujua huyu pia ni mwema, lakini kumbe siye. Ndio asema Imam Shafi'i, uhibbu salihin wa lastu minhum. Na wapenda wema lakini mimi sijawafikia wema wao. Wa as'al Allah an yab'athani ma'ahum aw an yahshurani ma'ahum. Na muomba Allah nifufue pamoja na watu wema. Kosa unapenda kukaa na watu wema, watu wabaya? Watu wema. Tayib. Angalia kwamba jeu uliza swali, nani aliwahi kwenda kuona mchumba nyumbani kwenu akamwambia binti, hebu nione mguu wako? Yupo? Sikila mtu anaangalia sura. Wewe unaweza kukaa kwenye kioo kageuza kisogo au kageuza kichwa chako? Si unaweka uso wako? Kwa nini unatumia gharama kubwa kutengeneza uso kuliko mguu wako? Si sababu uso ndio mzuri katika mwili wako kuliko sehemu nyingine? Ndio Allah akakwambia funika basi. Tufahamiane vizuri. Tayib. Na wengine wanavaa niqabu afu ina mapambo, ina metameta. Maanake nitazame. Hapo huwa maana? Au maanake nini? Mbona hajaweka kule chini ile mapambo yakawekwa kwenye uso wako? Maanake nitazame. Kwa sababu huwezi kunitamani ila kwenye macho yangu. Mashallah, kaumbwa na Allah. Kwa nani hakuumbwa na Allah, aliumbwa na shetani? Kwa hivyo tujitahidini kurudi kwenye sheria ya dini na tujitahidi kupambana na matamanio ya nafsi. Inna an-nafsa la'ammaratan bis-su'. Siku zote nafsi inaamrisha mabaya. Naam, swali la mwisho ameuliza dada huyu akasema, katika sharti za hijabu umesema sifanani na mavazi ya mwanaume. Anauliza ikiwa labda mwanamke yuko nyumbani akapendelea kuvaa t-shirt ya mume wake au mpira wa mume wake, vipi hapo? Narudia tena, nimesema hivi. Naomba ni mnyamanzi. Kila mmoja ana nafasi yake ya kuelewa. Sasa naomba ni mnyamanzi. Ni kwamba mwanaume ukishajua hii nguo ni ya mume wangu, wewe kwako ni haramu kuivaa. Tufahamiane vizuri. Na mwanaume akishajua hii nguo ni ya mke wangu, basi hiyo ni haramu kwake kuivaa. Nguo za wanaume zinajulikana na nguo za wanawake zinajulikana. Kuvaa nguo ya mwanaume sawa, wewe mwanamke ukiwa nyumbani sawa, ukiwa chumbani sawa, ukiwa barabarani ni haramu. Ni haramu mwanaume kuvaa nguo ya mwanamke popote atakapokuwa, na ni haramu mwanamke kuvaa nguo ya mwanaume popote atakapokuwa. Ukishaambiwa ni haramu, ni haramu, acha. Kwa nini uingie kwenye laana kwa kumfurahisha mume wako? Kwa nini uingie kwenye laana kwa kumridhisha mtu, wakati jambo linakufanya wewe uingie katika hasara? Kwa hivyo ni haramu mwanamke kuvaa nguo ya mume wake, midamu ashajua hii nguo ni ya mume wake. Na ni haramu mwanaume kuvaa nguo ya mke wake, midamu kashajua kwamba hii nguo ni ya mwanamke. Na nguo za wanawake zinajulikana, na nguo za wanaume zinajulikana. Au shuka pia ina wanaume na wanawake. Taulo kuna ya mwanaume na ya mwanamke. Hadha inajulikana. Lakini kitenge zinajulikana. Kanga julikana, gauni najulikana. Na pia shati najulikana. Na suruali najulikana. Kwa hivyo usivae nguo ya mume wako, ni haramu. Na mume wako ikiwa kazoea kwenda kukoga na kanga yako, mwambie haramu, wanalaaniwa. La mwisho labda, na maswali yamesha. La mwisho naomba nipende kumshukuru Allah tabaraka wa taala, amenipa afya, amejalia mara yangu ya kwanza kupata jisa kama hii katika mji kama huu. Lakini pia vile vile niwashukuruni nyinyi pia kwa kuacha shughuli zenu na kuja kunisikiliza, na namuomba Allah ajalie ile ambayo nimekufikishieni awe mepesi katika nyoyo zenu kuyatekeleza katika matendo, na sote tusamehe makosa yetu. Na ushauri mbili, yani na maoni ya namna mbili kukusaidieni kina mama. Jambo la kwanza kabisa, katika jamii ambayo iko nyuma katika dini ni wanawake. Na hii ni kwa sababu wanawake wako mbali na kusoma dini yao. Sehemu kubwa wanawake hawasomi dini. Lakini pia vile vile wanaweza kutumia muda mwingi katika mambo yasiyokuwa na faida. Kwa hiyo nakuombeni kina mama, kama mko na ratiba za kusoma, ongezeni juhudi ya kusoma. Kama hamjaanza kusoma, anzeni kusoma. Someni tauhidi, mumjue Mola wenu vizuri. Someni akida, muijue itikadi yenu vizuri. Someni sunna za mtume wenu sallallahu alaihi wasallam, muweze kumfuata mtume vizuri. Lakini pia mjipambe na tabia na adabu za Kiislamu. La pili, hii nafasi yenu mashallah nzuri, itengenezeni mazingira, naona ufundi unaendelea. Tengenezeni mazingira mazuri, mazingira ambayo wakija wanaume watakaa vizuri kwenye hijabu nzuri kabisa. Mwanze mkatengeneza hijabu ambayo wajua kabisa hapa akija mwalimu wanaume au shekhe amekuja kuongea na kina mama, atakuja atakaa hapa, na akikaa hapa sitakuwa nyuma yake yema, pazia utapata faida. Hii itakuwa nzuri sana. Na walilahi alhamdu, pazia siku hizi ziko nyingi, so lazima iwe kitambaa. Mnaweza kuweka kitambaa, mnaweza mkaweka kioo. Almuhimu ipatikane ile stara, kiasi kwamba hata kama mtakuwa mmejaa namna gani, lakini shekhe akiingia ataingia na mlango wake na atatoka na mlango wake. Hamna istihamu ile pishana mlango mmoja, shekhe apite hapo hapo na nyinyi mpite hapo hapo. Na labda mtaka kucheka hata kikutoka, kwanza watu wasimame, waende wakakae huku na waende wapite. Tengenezeni mazingira mazuri, kwamba ikiwa sehemu basi ya taaluma ya kina mama, basi iwe mashallah imependeza vizuri na hijabu nzuri kabisa, na yeye pia mnakuwa huru katika kusoma. Bila shaka kabisa mimi naamini, kwa sababu tunalesa za kina mama, mwanamke au mama akiwa anauliza swali akawa humuoni, ana uhuru wa kusema kwa sababu humjui ni nani. Lakini hapa kama ninakuona mnajua, huwezi kuniuliza, huwezi hata ufanyeje, huwezi. Na sio wote wanaweza kuandika, kuna wengine pia hawawezi kuandika. Na mwingine anaona haya kumwambia mwenzake niandikie swali hili. Lakini mkitengeneza mazingira ya hijabu yatakusaidieni mpate kusoma vizuri kabisa na uhuru wenu utakuwa mzuri zaidi. Lakini jitahidini kusoma akida ya Ahli Sunna wal Jamaa mjitambue. Na mlee watoto wenu katika malezi mazuri ya sunna. Na imani nitakuwa nimefahamika vizuri. Naomba niishie hapa. Na bado tupo mjini, kama itatokea kipindi kingine tutakutana. Wallahi alhamd. Na inshallah nadhani tutamaliza na vile vile mashaka zetu wamekuja ni watatu. Na hakuna ratiba ya kutufundisha sisi Waislamu wa Burundi akida yetu. Kuna vitabu vitatu viko hapa. Inshallah kwa yule ambaye atakuwa na muda atakuja kusoma. Daura yote itafanyika kwenye msikiti wa Babara 13 hapa. Kuanzia kesho asubuhi mpaka mida ya Ijumaa utaende kuswali, kisha baada ya swala ya Jumaa itaendelea daura. Ijumaa mosi baada ya dhuhuri itaendelea daura. Ijumaa pili kuanzia asubuhi mpaka jioni itaendelea daura inshaallah. Kwa hiyo kopi tutazigawa. Zikiwa ndogo watachangia wale ambao wanajua kusoma Kiarabu. Kwa sababu ni Kiarabu unasoma kwa kutizama, kisha una ile sema ambapo jiza ni tafsiri yake kwa kinani unaandika juu. Kwa inshallah wale ambao watakapata muda inshallah tunawakaribisha pale ili tuweze kuisoma akida yetu iliyokuwa salimu inshallah. Pia tunatoa shukrani kwa uongozi wa kikao hichi kwa kutukaribisha na Allah subhanahu wa ta'ala kunipeni khairi. Namtuomba njia inshallah.